Bismillahirrahmanirrahim. İnşallah benim konumuz muhteremler. Kimlerin nikahı düşer, kimlerin nikahı düşmez bu konu. Bunun bir ayrı bir özelliği de daha var. Nikahı düşmeyenler, erkek kadın birbirine ikiye ayrılıyor. Biri nikahı ebediyen düşmüyor. İşte bunlar kişinin mahrem oluyor bunlar. Mahrem oluyor kişinin bunlar. Yani bir kişi kendisine hangi kadının ve bir kadın da kendisine hangi erkeğin nikahı ebediyen düşmüyorsa onlar birbirinin mahremleri. Mahrem demek yani ikisi bir odada yalnız kalabilirler. Bir kimse mahreminin annesi yani kızı gibi başını, saçını, kolunu falan görebilir. Yola hacca gidebilirler bunlar beraberce. Cahiliye döneminde, Peygamber önceki o cahiliye döneminde Mekke müşriklerinin, oradaki Arapların kötü bir adeti vardı onların. Babalarının nikahladığı evi annelerini bunlar nikah alırlardı bunlar. Bir kişi mesela babası yaşlılığında genç bir hanımı nikah almış kendisine. Babaları ölünce bunlar o evi annelerini nikah altına alırlardı bunlar. Allah Teala bunu özel ayet-i kerimesiyle yasakladı bunu ayrıca. Mevlam şöyle buyuruyor bu konuda. Estağfirullah, bismillah. Ve la tenkihu, sakın ha Mevlam buyuruyor. Nikah edip almayın, evlenmeyin. Kimleri? Maleke abâ hüküm. Babalarınızı nikahladığı evi annelerinizi kesin olarak nikahınıza almayın. Mevlam öz olarak buyuruyor bu şekilde böylece. İlahır bunu geçelim inşallah. Şimdi asıl bölüme geliyorum. Nikah haram olanlar. Bismillah. Hürmet aleyküm ümmühatüküm başlıyor. Hürmet haram kılındı. Buna tabi mahzuf deniyor buna. Yani parantez içerisinde manevi olarak burada var. Nikahuhunne anlamına geliyor. Nikahları haram kılınanlar kimler? Öncelikle Allah Teala buyuruyor, ümmühatüküm anneleriniz. Ve benatüküm kızlarınız. İşte bu ikisi Adem Aleyhisselam zamanında da haramdı muhteremler. Adem babamızın zamanında da, o zaman da Hazreti Adem Aleyhisselam da ve oğulları da onlar kendi anneleriyle, kızlarıyla evlenemediler. Onlara yasak kılındı. Bu arada Adem Aleyhisselam örnek veriyorum. Biliyorsunuz Adem Aleyhisselam İlk insan, ondan önce yeryüzünde insan diye varlık yoktu yeryüzünde. Hayvanlar vardı yeryüzünde, vahşi hayvanlar vardı, cinler vardı, insan yoktu. Allah Teala sonra Havva anamızı yarattı. İkisi bunlar cennetten dünyaya indirilince tabi evlendiler. Allah'ın onların iki akt etmesiyle ve Allah Teala bunlara evlat verdi. Havva annemiz 20 defa doğum yaptı. Her doğumunda, yani her doğumun bu doğumun 19'unda hep ikiz doğurdu. İkizlerin biri kız, bir erkek. Öyle doğurdu. Bunlara yalancı ikizler denir tıpta yani. Sonuncu da 20. de tek erkek doğurdu. Hz. Şiit aleyhisselam. Yani erkeklerin biri fazla oldu sonunda. Peki acaba neden böyle oldu? Tabii Allah'ın takdirinde her şey hesap ile, kaderi ile yaratılıyor muhteremler. Çünkü Adem babamızın bir oğlu Hazreti Habil biliyorsunuz öldürüldü. Kabil onu öldürdü. Ne oldu? Bir erkek noksanlaştı bakınız. Yani noksanlaştı. Daha sonra noksanlaşacak yer o dönemde. İşte Allah-u Teala bunun için Mevlam son bahtın doğumda Havva annemiz tek erkek doğurdu. Sayılar eşitlendi gene. Eşitlendi gene sayılar. Tabii şimdi ne gerekiyor? İnsan oğlunun neslinin devamı için Allah'ın koyduğu üreme kanunlarının gereği bunların bir evlenmesi meselesi var şimdi. Ama kim kimle evlenecek? Öz kardeş bunlar, hepsi de. Öz kardeşler. İşte Allah-u Teala indirdiği suhf ile Adem Aleyhisselam'a onlara özel başka bir şey tanıdı Mevlam onlara. İki kardeş bir evlenecekler. Ama yine bir şart vardı. Mesela ikiz doğan kız erkek ilk evlenmesi haramdı. İkiz doğanı kızın biri önceki erkekle, kızla diğer erkekle evleniyorlardı. İşte o zaman bile anneyle evlenmek, kızı evlenmek onlara bile haramdı. Şimdi burada annenin nikahı haram. İnsanın tabii annesi, kişinin en büyük mahremi annesi. Burada anne deyince anne anne, baba anne bunlar buna giriyor hepsi böylece. Yani ne kadar hayatta sağ olanlar varsa, anne annesi, baba anne daha üst yukarısı varsa bunların hepsi insanın birinci derece mahremi bunda kişinin. İkincisi ve benatüküm bela buyuruyor. Kızlarınız Allah buyuruyor. Yani iki haram kılındı. Burada tabi kız deyince kızlarında kızları, torunlar da buna gidiyorlar bu şekilde. Devam ettiği kadar. Ve havatüküm kız kardeşleriniz bela buyuruyor. Kız kardeşlerinde nikah haram kılındı. Demek ki birinci derece usul-ü furu deniyor. Birinci derecede usul-ü furu deniyor. Usul kişinin aslı, kökeni geldiği yer anne. Nikah en haram kılınan, yani Allah korusun anneyle yapılan zina bütün fuhşiyatın en çirkin pisi. Allah'ın gazabı en çok çeken bir şeydir. Ondan sonra insanın furu, kişinin kendi kızı, evladı geliyor. Bunlar ikisi insan kendisinin insanına kökündür, furudur. Üçüncüsü ve havatüküm kız kardeşlerin nikahı da haram kılındı. Üçüncü derecede kız kardeşler geliyor muhteremler. Bunun için Allah korusun bir insan kız kardeşiyle böyle bir işte bulunursa bu da Allah korusun çok aşırı fuhşiyat bu da Nezibillahi Teala böyle. Çok çirkin şeydir. Peygamber buyuruyor Aleyhisselam Hazretleri, çocuklarınız 10 yaşına gelince yataktan ayırınız. Yani mümkünse muhteremler, kız evladı, erkek evladının bir odada yatmaması gerekiyor bunların da. Her ne kadar mahremidir, bir insan kız kardeşiyle, ablasıyla yalnızda kalabilir. Yani saçını, başını, dizini aşağı, ayaktan aşağısından görebilir. Fakat ne de olsa, tabii şeytan bir şey olabileceği için yatak ayrılması, oda ayrılması daha eftaldir yine. Ve ammatüküm ve halatüküm. Halalarınız, teyzeleriniz bela buyuruyor. Halalarınız, teyzeleriniz Mevlam buyuruyor. Hala biliyoruz insanın babasının kız kardeşleri. abla kardeş fark etmez. Demek ki insan babasının kız kardeşleri de halasıdır. Babasının halası aynı buna giriyor da bu böylece. Yani bir insan babasının halası dedesinin kız kardeşi demektir. Kişi bunlara da nikah haram kılmış oluyor. İnsanın bunlar ebedi mahremleri. Hala ve teyze. Ama hala teyze kızı kişinin mahremi değil muhteremdir. Bakınız. Hala teyze insanın mahremi. Önce anne, sonra kişinin kızı, kız kardeşler. Hemen ondan sonra kim geliyor? Hala teyze geliyor. Bundan kişinin mahremleri. Ama hala teyze kızı insanın mahremi değil. Yani bir kimse halasının kızıyla, teyzesinin kızıyla, amcasının kızıyla, dayısının kızıyla bir odada yalnız kalamazlar. Bir insan halasının, teyzesinin, amca dayısının kızının başının saçını göremez, haram muhteremler. Aynı yabancı kadın gibidir böylece. Ondan nikah çünkü düşüyor çünkü o bakımdan. Şimdi biliyorsunuz akraba evliliği, yani iyi mi kötü mü veya tıbben de böyle bir şey yapılıyor. Bunlar nikah haram. Yani hala, teyze nikah haram bunların. Bunların kızının nikahı düşüyor muhtemelen. Nikahı düşüyor. Yalnız yakın akraba ile evlenmek dinin açısından pek o kadar makbul değil. Ama nikah düşüyor. Peki doğaç çocuğa bunların bir zararı olur mu acaba? Eğer bir kimse hala, teyze, amca, dayı kızlarıyla bir arada kardeş gibi büyümüşlerse ve onlar da o yörede onların örf adetlerinde böyle bir evlenme de kuralı yoksa böyle gençle evlendirirlerse bunların çocuğuna iyi olmaz muhteremler. Çünkü bunlar birbirine kardeş gibi baktıkları için bunların çocuklarına mutlaka bir zarar verir bu. Ama bazı yörelerde örf adetlerde amca, dayı, hala, teyze, kızı alınıyor. Yani çocuklar bunu daha küçükten biliyorlar. Onlar birbirine kardeş gibi bakmıyorlar. Bunlara pek zarar vermez çocuklarına, zarar vermez çocuklarına. Ve benatül ehi. Öyle buyuruyor. Erkek kardeşin kızları. Bir insanın erkek kardeşleri var. Abi, kardeş fark etmiyor. Daha doğrusu Arapçada muhtemelen Arapçada abi, abla kelimeleri yok Arapçada bunlar böyle. Hepsine kardeş denir böyle. Arapçada Kur'an 13 öyle geliyor. Ve benatül ehi erkek kardeşinin kızları. Yani kişinin yeğeni oluyor. Bunlar nikahı haramdır. Bunlar insanın mahremi. Bir kimsenin yeğeni de, yani tabu amca oluyor kişi. Bunun yeğeni oluyor. Bunlar insanın mahremidir. Bunlar nikahı kesinlikle düşmez. Bu erkek kardeşinin kızının kızı da olsa aynı devam ediyor. Mesela bir insanın erkek kardeşi var. Onun kızı yeğeni, mahremi. Yani nikah düşmüyor. O erkek yeğeninin çülükürü da bunun mahremi devam ediyor böyle. Yani silsile devam eder böylece. Ve benatül uhdi kız kardeşinin kızları da. Bakın Allah Teala burada derler. Mevlam burada bize bunları teker teker bildire bakınız. Aman bir yanlışlık olmasın diye bakınız. Olmasın diye. Bak, erkek kardeşinin kızları Mevlam buyurdu. Arkadan ne geliyor? Ve benatül uhdi kız kardeşinin kızları da insanın mahremi. Kız kardeşinin kızı tabu insanın yeğeni oluyor ve o kişi yeğeninin dayısı olmuş oluyor. Aynı bunda da bir insanın kız kardeşinin kızları, yeğeni, kişinin mahremi olduğu gibi onların çocukları da ne kadar giderse gitsin, ile gitsin kişinin mahremidir. Buraya kadar olan nikahtaki haramiyet, bunlara neseben diyor, nesep yoluyla böyle diyor. Yani kan yoluyla, doğum yoluyla bunlara böylece, bunların nikahları ebediyen kişiye haram oluyor muhtemelen. İnsanın işte en temel, insanın mahremi bunlardır. Yani bir kişi annesiyle, kızıyla, kız kardeşleriyle, halasıyla, teyzesiyle, erkeğe kardeşinin, kız kardeşinin kızları insan bir odada kalabilir, yolculuğa, hacca beraber gidebilir. Kişi bunların başını, yani saçını filan mı görmesinde, kolunu filan görmesinde, dizden aşağı görmesinde bir sakınca yok bunlar böylece. Şimdi arkadan geliyor, süt ile olan nikah haramlığı, sütten dolayı. Bu süt meselesi çok ihmal edilen bir konu. Halbuki bakınız, bu da ne yapıyor? Süt bağıyla bir mahremiyet oluyor, nikah haram oluyor muhtemelen. Onu derim ben. Ve mahremiyeti erdan öküyorum. Vela bürüyor, sizleri emziren süt anneleri. Ümmâtüküm illâti erdâ'neküm. Sizi emziren süt anneleri. Nikah haram oluyor. Ebediyen. Ebediyen haram oluyor. Süt anne. Ve havâtüküm miner râdâ'ati. Süt kız kardeş. İnsanın mahrem oluyor. Nikahı ebediyen haram oluyor. Peygamber Aleyhisselam Hazretleri, neseben haram olanlar süt ile de haram oluyorlar. İşte kural burada muhtemelen bakınız. Neseben haram olan süt ile de haram oluyorlar. Bu konu tabii çok ince hassas mesele. Karıştırılmaması için inşallah böyle yavaşça örnek vereceğim inşallah. Bir çocuk bir kadından süt emdiği zaman o çocuğun yalnız kendisi haram oluyor süt annesine. Bakın kural muhterem böyle. Bir çocuk bir kadından süt emdiği zaman yalnız o çocuğun kendisi, nefsi haram olur süt annesine, o tarafına. Süt emziren kadın ise bütün yakınları haram oluyor buna. İşte bak kural bu muhteremler. İşte örnek diyelim, anlaşılmadığı için kendim örnek vereyim. Mesela ben bir kadın süt emmişim. Yalnız beni bağlıyor süt emme. Benim gerek büyük abilerim olsun, küçük kardeşlerim olsun, onları bağlamıyor bu. Onlara bağlamıyor. Yani benim ağabeyim süt annemi alabiliyor bakın muhteremler. Alabiliyor. Benim kardeşim, benim süt kardeşimi alabiliyor. Demek ki bir çocuk, tabii erkek kız olsun, bir kadından süt emmişse yalnız çocuğu bağlıyor süt. Çocuğu bağlıyor. Ama emziren kadının yakınları hepsini bağlıyor. Nasıl bağlıyor? Süt emziren kadın. Önce şunu açıklamam gerekiyor. Süt emmenin hükmü ne zamanlara kadar geçerli oluyor? Bu da aynen başta bunu açıklayayım inşallah. İmam-ı Azam Ebu Hanife'ye göre 2,5 yaşına kadar bir çocuk süt emerse bir kadından süt bağı oluyor. Fakat İmameyn'e göre, İmam Muhammed ile Ebu Yusuf Hazretleri'ne göre ve İmam-ı Şafii Hazretleri'ne göre de 2 yaşına kadar. Fetva bu kale verilmiştir. Yani bu daha kuvvetli. Çünkü Kur'an'daki havleyni kamileyn ayet-i kerime daha böyle kuvvetli geliyor. Demek ki bir çocuk 2 yaşına kadar bir kandan süt emerse işte süt bağı oluyor. En son 2,5 yaşı İmam-ı Azam'a göre. Eğer bir çocuk 2,5 yaşından sonra süt emerse, süt bağı olmuyor. Bak, olmuyor. 3 yaşında çocuk, 4 yaşında çocuk daha büyük olabilir. Demek ki bir kadından süt emerse, bundan süt bağı olmuyor. Yalnız mekruh oluyor, iyi değil yani süt emmek. Mekruh iyi olmuyor ama nikahlı bağınız olmuyor. Mahremiyet olmuyor yani böyle şey. Olmuyor. Ne kadar süt emerse çocuk, süt bağı olur. Ne kadar emerse. Hanefi mezhebine göre bir çocuğu bir kadından gerek ağız yolu ile gerek burun yolu ile gerek kadını doğru doğru göğsüne yapışarak gerekse kadının sütüne bir şeye bardağı finisal sap çocuğa versin. Bir defa içse çocuk bunu, içtiği sütünü de midesine ulaştığı kesin olarak zannedilirse süt bağı oluyor. Şu şekilde daha genişleyeyim inşallah. Bir çocuk bir kadının sütünden ağzını aldı. Çekti biraz, yani gitti fark edildi. Az da emse, midesine ulaşacak kadar bir emdi. Süt bağı oldu. Bir çocuk ağlıyor. Annesi bir yere gitmiş. Komşu hanım mesela, akrabası yakınına, o da sütlü kadın. Ne yaptı? Çocuk ağlamasın diye ona süt vereyim dedi. Çocuk almadı bunun göğsünü ama. Çünkü ağzını kapadı, ona süt damladı. Çünkü burundan gitti sütler. Burundan giden sütler, tabii az bir şeyse zaten kaybolur, gitmez mideye. Eğer burundan giden sütlerin mideye ulaştığı tahmin edilirse yine süt bağı oluyor. Ya da bir kadın bir şifincana bir bardağı süt sağdı, verdi. Çocuğa bunun biberonu içirdiler. Eğer bu süt saf süt olarak içirirlerse kadın sütünü hemen tabii süt bağı oluyor. Peki karışık olsa ne olur? O zaman el hükmülil galip kuralı işliyor. Mesela biraz da su kondu içerisine veya biraz da içine mesela başka süt, hayvan sütü kondu içerisine kondu. Eğer o kadının sağdığı, verdiği süt o sudan ya diğer sütten daha fazla ise yine süt bağı oluyor muhteremler. Hanefi'ye göre demek ki bir defa da içse, gerek göğsün yapışıp emse, gerekse burundan gitse, gerekse böyle süt salıp yere verirse, hatta bakın karışık bile olsa, eğer süt fazla ise süt bağı oluyor yine. Ama mesela bazen yapılır, ufak çocuk mesela gözleri çapaklanıyor filan da, bazı kadınlar göğsüne ona süt sağırlar. Bundan süt bağı olmaz muhteremler böyle. Yani kulağa damlatılsın, gözüne damlatılsın, bundan süt bağı olmaz. Şafi mezhebine göre ise, yöremiz epey Şafi mezhebi olduğu için onun açıklamamı gerekiyor. Şafi mezhebine göre muhteremler, bir çürük bir kadından 5 defa süt emmeyince süt bağı olmuyor onlardan. Hem de doyunca emecek, 5 emecek böyle şey. Tabi onun dayandığı şerif de var. Hanefi mezhebinin ayet-i kerimeye doğruna dayanıyor, buna dayanıyor. Bir sonraki kişiye karışmıyor için, hepsi hak olduğu için. Demek ki Şafi mezhebine göre çocuğun 5 defa emmesi gerekiyor doyuncaya kadar. Hanefi'ye göre ise bir damla sütün bile bir ulaştığı anlaşılırsa süt bağı oluyor şimdi bu. Şimdi çocuk belirli yaşında, yani çocuk 2 yaşına kadar demek ki süt emerse süt bağı oluyor. Şimdi kimlere bağlıyor bu hüküm şimdi? Ona geçelim inşallah. Bir çocuk bir kadın süt emdi. O kadının gerek kendi çocukları gerekse baş çocuğa kadın süt vermişse hepsi bunların kardeş oluyor. Danışın bakınız. Aynı anda olsun önceki dönem soy dönem fark etmiyor. Fark etmiyor. Bir kadından ne kadar çocuk süt emmişlerse beraber şart değil, ayrı dönemde olsun Bunların her biri birbiriyle süt kardeşi oluyorlar. Bir kadının kendi öz çocuğu var. Diyelim 5 tane. Tabii nasıl söyledi kadın böyle? Vermese bile genel oluyor böylece. Biri daha ondan emdi. Başka biri daha emdi. Başka biri daha emdi icabında. Hepsi süt kardeşi oluyor bir madde. Hepsi süt kardeşi oluyor böylece. Şimdi süt kardeşin çocukları ne oluyor? Bunların yeğeni oluyor bakın şimdi. Yeğen oluyor. Nikah düşmüyor bakın teremler. Düşmüyor. Ve oluyor mu? Süt kardeşi mesela 10 sene önce evlenmiş. Büyük kendisinden. Erken evlenmiş. Onun kızı olmuş. Şimdi bu süt kardeşi ne yapıyor? Onun süt kardeşi onun yeğeni oluyor bu şimdi şerar. Sütün yeğeni oluyor. Nikah düşmüyor. Daha Allah alırsa tabi zina oluyor muhtemelen bakın. Zina oluyor böylece. Süt veren kadın tabi hep süt annesi. Bu süt veren kadının o andaki sütü hangi erkektense o süt baba oluyor. Bak burada bir incelik var muhtemelen. Yani süt baba biraz farklı oluyor. Mesela bir kadın evli birisiyle ondan hamile kaldı, doğurdu, süt ona ait olmuş oluyor dinimizde, babaya ait olmuş oluyor. Şimdi o süt hangi erkekten kadın doğum yaptıysa, hamile doğum yaptıysa ondan gelen sütü içen çocuk o süt baba oluyor. Kadın sonra o kocasından ayrıldı. Ya kocası öldü ya ayrıldı. Kadın sonra başka birisi evlendi. O süt baba olmuyor. O evi baba oluyor muhtemelen böyle. Demek ki süt baba o kadının sütü hangi kocasından gelmişse ona aittir. Kadın süt anne, baba da ne oluyor? Süt baba oluyor. Süt baba oluyor. Bir kız süt babası ile yalnız kalabilir. Kız mesela evli bekar. Süt babası gelmiş. Öz babası gibi onu evine alabilir. Onunla oturur, konuşur, tek baş oturabilirler onunla böylece. Ve bir kimse süt kızının başının saçını da görebilir. Haram olmuyor, görmüyor. Hatta bir kadın süt babasıyla hacca gidebilir. Süt baba. Şimdi süt kardeş anlaşıldı, süt kardeş anlaşıldı. Süt anne anlaşıldı, süt baba. Şimdi biraz daha genişliyor daire. Süt babanın erkek kardeşleri süt amca oluyor. Süt amca oluyor. O da amca gibi bakınız. Süt amca, o da kişinin mahremi. Hem ebediyen mahremi. Değişmiyor. Yani nikah düşmez, onunla kalabilir. Süt babanın kız kardeşleri süt hala oluyor. Erkek mesela, erkek kişi, süt babası var. Süt babasının kız kardeşleri varsa, onlara bunun süt halası oluyorlar. Kendi halası gibi. Süt hala oluyor bunlar böyle. Tabii süt halasının kızı yabancı ama, nikah düşüyor muhtemelenler. Yani öz halanın kızı nikaha düştüğü gibi, demek ki süt halanın kızı nikaha düşüyor, hani süt halayı bağlıyor. Yine süt annenin erkek kardeşleri süt dayı oluyor. Süt dayı oluyor. Tabii kızı bağlamıyor. Süt annenin kız kardeşleri süt teyze oluyor muhtemelen. Süt teyze oluyor bunlar. İşte bunların nikahları ebediyen düşmüyor. Yani süt kardeş, süt yeğen, süt amca, süt dayı, süt teyze, süt baba tabii yukarı gider. Hatta süt torunlar hep buna giriyorlar. Buna süt bağı deniyor. Bunların nikahı kesin olarak haram. Ebedi haram olmuş oluyor. İnsanın bunlar kendi mahremleri. Şimdi ayet-i kerimede sıhriye deniyor. Nikah ile olan haramlığa geliyor bir şeye. Nikah ile. Önce nesebendi. Doğum kan yoluyla. İkincisi süt bağı ile oluyordu. Şimdi sıraya geliyor. Nikah vesilesiyle haram olanlar. Mevlamız buyuruyor, وَمُّهَاتُ نِسَائِكُمْ Hanımlarınızın anneleri Mevlam buyuruyor. Kişinin hanımının, eşinin annesi, kayınvalide. Bir kimse, bir tabi kızla, tabi kadınla nikah eder kişi olabilir. Bir kimse bir hanımla nikah akdi yapıldığı anda, nikah akdi yapıldığı anda otomatikmen bu devreye giriyor. Bu kişinin kayınvalidesi bunun mahrem oluyor. Annesi gibi oluyor muhtemelen. Bak. Nikah akdedildiği anda, değil nikah tabi, bunu kastediyorum. Demek ki bir kimse isterse sözlü, nişanlı olsun, isterse evlenecek olsun, din nikahı akdedildiği anda otomatikman hanımının annesi bunun kayınvalidemiz mahremi oluyor. Hatta bakın, Allah korusun, mesela nikahı akdedildi. Nikahı akdedildi. Olur ya, 15 gün sonra, bir ay sonra, 3 ay sonra, 1 sene sonra iş bozuldu. Ayrıldı bunlar. Ayrıldılar. Tabii nikah bağı koptuğu anda hanımı haram oluyor kendisine. Ama kayınvalide ebeden mahremi bakmaktadır. Ebeden mahremi. Yani bir kimsenin hanımı ölse de, kişi hanımından ayrılsa da o kişinin kayınvalidesi bunun ebedi mahremi. Ebedi mahrem böyle şey. Gider, gelir, görüşebilir, mahremidir böyle kişinin böyle şey. Bir de bunun dışında usule doğru bu nikah yürüyor. Babaanne, anne. Buna da mahrem oluyorlar. Yani kişinin hanımının nikah akdettiği anda hanımının annesi, hanımının babaannesi, anneannesi. Hayatta iseler, bunlar da kişinin mahrem oluyor. Mahrem oluyor. Yani kendini akdetti, gider onunla elini öpebilir böylece. Ama hanımın hala, teyze, onlar almıyor muhtemelenler. Almıyorlar böylece. Onların nikahı düşüyor. Muvakkat olarak bir kural var burada. Bu da gerek inşallah, okunun gerek inşallah gelmiyor. Tabii kadın işine bu şekilde, bir kızın da, hanımın da nikah akdolunduğu anda kayınpederi, tabi dedeler, onlara bunun mahrem olmuş oluyorlar. Reba aleyküm hadi, devam şu aleyküm. Şimdi burada bir ayrı konu var. Bir kimse kadına nikah ediyor, kadının kızı varsa, burada kural değişiyor muhteremler. Vela buyuruyor, وَرَبَا اِبِكُمِ اللّٰهِ ف۪ي حُجُرْ مِنْ نِسَائِكُمِنَا دَخَلْتُمْ بِهِنْ Bir kimse bir kadınla nikah akdetti. O kadının evvel kocasından da yetişkin kızı var. Bakın şimdi. Bir kimse bir kadınla nikah akdi yapıldı. O kadının da önceki konu kocasında yetişkin kızı var. Nikah akdedildiği anda o kadının annesi sağsa annesi mahrem oldu. Ama kızı mahrem olmuyor muhtemelen. Öbeği kız yani. Mahrem olmuyor. اَلَّاتِ دَخَلْتُمْ بِهِنْ دَخَلْتُمْ بِهِنْ Yani duhul olmadan, yani bir kimse kadın ise kişi o kadınla zifafa girmeden, izdivaç olmadan, yani yatmadan ayrılsa onu ayrıldıktan sonra kızını alabiliyor bakmıyor, alabiliyor böylece. Ama bir kişi kadına nikahlandı, nikah etti, o kadınla bir araya geldiler, beraber yattılar, o anda otomatikmen evi kızı bunun mahremi oluyor. Ebedi mahremi o da oluyor böylece. Bak burada bu şart var bu şekilde böylece. Burada dehaldin bir ayet-i kerimede var, dehaldin bihin var. Demek ki bir kimse kadınla evlendi, kadının önce kızı da var, kadınla bir araya geldikten sonra o kıza bunun öz kızı gibi mahrem oluyor ebediyen. Hatta bu kişi hanımı olan kadına boşasa bile evi kızı ebediyen mahrem yine bunu muhtemelen. O kopmuyor oradan böyle şey. Ayet-i Kerim devam ediyor. Eğer kadınlarda duhul olmamışsa, yani bir kadın nikah etti, daha bir gelmeden ayrıldılarsa, o zaman evi kızı mahrem olmuyor. Şimdi sıra geliyor muhteremler gelinlere. Mevlamız buyuruyor ve halailü ebnâikümüllezîne min aslâbiküm. Mevla buyuruyor. Oğullarınızın hanımları, oğullar hanımları, kişinin gelinleri. Hangi oğullar? Ellezîne, bak burada özellikle Mevlamın açıkı bakınız bak. Oğullarınızın hanımları. Hangi oğullar ama? Ellezîne, öyle oğullarınız ki min aslâbiküm, sizin sulübünüzden gelen Mevla buyuruyor. Yani kişinin kendi öz oğlu, bunun hanımı kişiye ne oluyor? Ebedi mahrem oluyor, mahrem oluyor. Hatta bir kimsenin oğlu, mesela Allah korusun, hanımını boşasa bile, boşasa bile ama o gelin kayınp arasındaki bağlılık ebediyen devam ediyor, mahrem devam ediyor bunlarda. Ediyor. Burada bak bir incelik vardı. Allah Teala buyuruyor. Min aslâbiküm, sulbünüzden gelen oğul. Neden böyle buyuruldu? Çünkü yine cahiliye döneminde o zaman Araplar arasında evlat edinme diye bir şey vardı. Biri çıkar mesela bir çocuğu tutar elinden, bir kalabalık yere gelir. Bu benim oğlum. Ben bunu oğlum olarak kabul ettim derdi. Onun oğlu olur onlara göre. Ona mirasçı olurdu. Oğlu hanım buna da sanki gelini gibi olurdu. İşte Mevla bunu kaldırdı muhteremle, kaldırdı. Tabii günümüzde de bu oluyor bazen böyle. Günümüzde de oluyor. Bazı kişiler evlatlık alıyorlar. Tabii genelde çocuğu olmayan kişi evlatlık alıyor. Hatta resmi kayıtları da geçiriyor. Üzerine onu geçiriyor. Evlatlık alıyor. Alıyor ama bakın muhteremler, o evlatlığı evlendiği zaman, erkek evlendiği zaman onun hanımı bu erkeğe haram oluyor. Yabancı oluyor böyle şey. Eğer o aldığı evlatlık erkekse, erkekse tabi büyük çağına gelince gerçi anne diyor, anne edinmiş ama ona haram oluyor gene muhtemelen bak. Haram oluyor bence. Aldığı evlatlık kız çocuğu ise, kız çocuğu büyük çağına gelince o babalığa haram oluyor. Çünkü evi baba değil çünkü böyle. Süt babası değil, evi değil, evlat da kalmış onu. Geçmiyor muhtemelen böyle. Geçmiyor. Bunun için dinimizde demek ki evlatlık kişi böyle almaya kalkışırsa, bir de gerçi konu dışı ama mirasa da giremez muhteremler. Efendim işte ben ona mirasını bırakacağım. İşte üzerime nüfusa kaydettim, geçirdim. Tamam yaparsın. Belki dünya hukukunda olur ama muhteremler. Ne oluyor burada? Burada Allah'ın koyduğu miras kanunu çiğneniyor muhteremler. Çünkü o kişinin belki oğlu yok, kızı yok. Ama kardeşi varsa, kardeşin çocukları falan varsa, yakınları varsa ne oluyor? Onun hakkını gasp etmiş oluyor, buna vermiş o muhteremler. Haram oluyor bu da böyle şey. Haram oluyor. Bir de baldızlar meselesi geliyor şimdi burada. Baldızlar meselesi geliyor burada. Mevla buyuruyor. Ve uhteyni illa makad selef. İki kız kardeşi aynı nikahta birleştirmek. Yani kişi evliyken kalkıp bir de baldız almak kalkarsa. Kalkarsa buna tabii nikah düşmüyor muhteremler. Şimdi buradan baldız meselesine biraz durmamız gerekiyor baldız. Biliyorsunuz baldız nedir? Kişinin hanımının ablası, kız kardeşleri yani Türkçemizde. Kız kardeşleri. Bunların nikahı muvakkat olarak geçmiyor. Muvakkat olarak. Bunlar insan mahremi değiller. Değil mi? Çünkü bir kimse hanımını boşarsa, ondan ayrılırsa, hanımı da iddetini bitirdiği anda o kişi balcı alabiliyor. Alabiliyor. Biliyorsunuz iddet iki türlü oluyor böyle. Bir boşanma iddeti, bir de ölüm iddeti. Yani iddet sayıp, sayma anlamına geliyor. Bir kimse bir kadını boşadığı zaman, boşandığı zaman o kadın iddeti beklemeden, eğer kadın adet gören kadın ise 3 adet görecek. Kadın 3 adet görmeden başkasıyla evlenemez. Eğer kadın adetten kesilen kadın ise 90 gün bekleyecek, başına gidemez. Eğer bir kadının kocası ölmüş ise o kadın 4 ay 10 gün iddet bekleyecek, başlarına gidemez muhteremler. Şimdi bir erkek hanımını mesela boşadı. Hanımını boşadı. Erkeğe iddet yok başka zamanda ama burada iddet var, erkeğe de var burada böylece. Erkek hanımını boşayınca hanımı iddetini bitirdiği anda baldızını alabiliyor nikahını muhteremler. Alabiliyor. Eğer bir kimsenin hanımı ölürse, o zaman iddet beklemekte yok. Kişi hanımı öldüğü anda, o kişi ertesi günü baldızını alabilir muhteremler. Alabilir. Bunun için kişinin baldızı insanın mahremi değil. Mahremi değil. Peki burada ne anlaşılıyor şimdi buradan? Yani bir kimse baldızı ile bir odada yalnız kalamazlar. Bir insan baldızını nasıl bakacak? Yabancı kadın neresine bakabiliyorsa orasına bakabilir muhteremler. Efendim işte canım, bizim öyle kalbimiz temiz ama baldıza karşı. Temizle, fıtrat başka, fıtrat böyle. Bir gün Peygamberimiz oturduk evinde Aleyhisselam Hazretleri, Hazreti Ayşe Validemizle beraber, Hazreti Ayşe Validemizin ablası, Hazreti Esma binti Ebu Bekir eve geldi. Peygamberimizin baldızı oluyor yani böyle. Eve geldi. Örtülme evri daha yeni gelmiş, örtülme evri. Daha yeni gelmişti. Tabi uygulama tam bilinmiyor henüz daha. Yeni emri gelmişti. Hazreti Esma, Hazreti Ayşe'nin ablası. Tabi dış giysisi gayet kapalı. Örtünerek geliyor. Yazılmış, havada çok sıcakmış. İçine biraz ince, biraz kısa giymiş kollarını. İçine biraz böylece. Dışı kapalı. Tabi içeri girince bir kız kardeşi Ayşe, bir de eniştesi oluyor Peygamber'in zamanında, eniştesi. Üstteki örtüyü atınca kolları biraz kısaymış muhtemelen. Kolları kısaymış muhtemelen. Şey değil tabi, ondan değil, kolları kısaymış. Bak muhteremler, Peygamberimiz Aleyhisselam Hazretleri baldızı Esma'nın kolların kısalığını görünce Peygamber hemen dönüp akıllı Peygamber'e. Hemen akıllı dönüp Peygamber. Görmek için bakın muhterem. Ve Peygamber arkadan şöyle buyurdu, bakmayarak, Esma, Esma! Allah emri buraya kadar, yani göster, bileğe göster, böyle örtüyor bu şekilde böyle. Bakın muhteremde. Öyle yani kendimizi kandırmayalım. Efendim işte benim kalbim temiz şu bu, demeli muhteremler. Çünkü fıtrat kanunları değişmez muhteremler. Değişmez muhteremler. İşte demek ki baldızla İnsanın mahremi değil muhteremler. Kişi onun tek başına kalamaz, kişi onun boynuna bakamaz, saçını göremez. Böyle aynı şey kadın gibidir. Yabancı kadın gibi o kadar olabilir. Bir de nikaha düşmeyen kim var? Vermusmer Nisa'yı. Bir kadın başkasının nikahındayken o kadının baş erkeğe gidemiyor. O muhtemeler. Yani bir kadın demek ki başkasının nikahında o erkek kocası onu boşamadan o kadın başlarına gidemez. Ta ki kocası boşarsa ondan sonra da iddeti bekleyecek, Ancak ondan sonra başkasıyla evlenebilir. Şimdi bunlar nikah düşmeyenler. Tabi bunun dışında ne kalıyorsa nikah düşüyor muhtemelen bak. Nikah düşüyor bunların. Bir de burada bir şey durdurmak istiyorum inşallah. Bir kimsenin bir kadın nikah düşüyorsa kendisine ondan mutlaka sakınması gerekiyor muhteremler. Peygamber şöyle bir de bir gün Aleyhisselam Hazretleri Peygamberimiz İyyâkum ve duhur alen nisa Peygamber bak. İyyâkum ve duhur alen nisa Eshabım Peygamber. Sakın ha sakın! Bir kadın yalnızken o eve girmeyiniz. Efendim işte arkadaşımın da, işte komşu da, işte biz onu yabancı bilmiyoruz da, hatta bak muhteremler, amca hanımı yenge değil mi? Bak, giremez muhteremler. Giremez mesela. Mesela bir erkek, abisine gitti. Ya da karşına gitti. Abisinin veyahut da erkek karşına hanımı, onun mahremi de yabancı muhterem bak. Abisi yok evde, giremez. Ama eğer ki yeğeni varsa mesela, yeğenine girebilir, yeğeni olup girebilirse. Yani incelikler var burada muhteremler. Buyuruyor Peygamber Aleyhisselam Hazretleri, sakın ha sakın mahrem olmayan kadının yanına girmeyiniz. Ensardan bir kişi sordu Medine'lisinden. Eferaytel hamve, ya Resulallah dedi. Ya Resulallah, peki hamve hakkında ne dersin hamve hakkında? Peygamber buyurdu, elham el mevtü, o ölümdür. Nedir hamve mu? Hamve, erkeğin yakını. Erkeğin, kadının kocasının yakını yani böyle. Yani kocasının işte abisi, kardeşi, amcaoğlu, dayıoğlu, eniştesi. Şunlar bunlar. En azından biri böyle sordu. Ya Resulallah, peki hamve hakkında neresin? Eferaytel hamve dedi. Peygamber buyurdu, o ölümdür. Yani o kadar tehlikeli buyurdu. Demek ki belki ediyorken, o erkeğin abisi, kardeşi yalnız eve gelemezler. Bir insanın mesela ablası var, eniştesi var, kişinin hanımı, eniştesinin mahremi değil. Ya yabancı muhtemelen bakın bence. Yabancı bunlar böylece. Bundan çok kaçınmak gerekiyor. Tabii bu günümüzün koşullarında bu konu biraz belki de ağır da bize öyle bir gelebilir muhteremler, öyle gelebilir. Ama şunu unutmayalım ki Kur'an son ilahi kitap muhterem bakınız. Kur'an Allah'ın gönül son ilahi kitap. Allah korusun eğer Kur'an-ı Kerim yaşanmazsa, Kur'an'daki emirler uygulanmazsa ne olacak muhteremler? Kur'an ağlayacak. Allah yalvaracak. Ya Rabbi dünyada artık beni uygulayan yok. Evet okuyanlar oluyor. Para için, pul için, şunun için, bunun için hazır hatimler, hazır şeyler, hazır şunlar bunlar istismar ediliyor tabii bu şekilde. Ama Kur'an bu değil ki muhteremler. Kur'an Allah'ın kanunları Kur'an-ı Kerim böyle. Yaşanması ki ilahi kanunlar böyle. İşte Allah korusun, eğer Kur'an yaşanmazsa Kur'an ağlayacak, Kur'an-ı Kerim'in yeryüzünden kalkacak muhteremler bakarız. Kur'an-ı Kerim'in yeryüzünden kalkacak, kalkacak muhteremler bakarız. Ne kadar Kur'an'dan ezbere bilenler varsa, onların hafızasına da Kur'an-ı Kerim silinecek muhtemelen bak. Silinecek böyle şey. En kuvvetli o dönemin hafızları bir Fatiha'yı, İhlas'ı ezber okuyamayacaklar muhtemelen cemaatimiz. Tabii Kur'an-ı Kerim'den kalktı mı artı dünya, alt olacak dünya böyle. Yani doğal dengeler şunlar bunlar artı sonunda kıyamet muhtemelenler. Bunun için yani sakın muhtemelenler öyle yöredir, çağdır, şudur, budur, çevre diye aldanmayalım bunlara. Ne yapalım? Her birimiz Kur'an-ı Kerim'in hükmünü yaşamaya çalışalım muhtemelen. İkincisi, mahşer günü hesaba çekildiğimiz zaman biz ümmeti Muhammed'e Kur'an'a göre soru sorulacak bak. Ümmeti Muhammed'e. Tabi önceki geçen ümmetler onların da kendi peygamber kitaplarından sorulmayacaklar mahşerde. Fakat biz ümmeti Muhammed olarak bütün insanlar ama şu anda. Bak şunu da aziz muhteremler, Peygamber Aleyhisselam Hazretleri bütün insanlara gönderen son peygamberdir. Son peygamberdir. Ve peygamberimizin geldiği andan itibaren önceki peygamberlerin hükmü kalkmıştır. Onların dini hükümlere kalkmıştır be. Mensup olmuş hükmüne kalkmıştır. Bütün insanlar peygamberimizin ümmetidirler. Yalnız ümmeti ikiye ayrılıyor. Ümmeti icabe, ümmeti davet deniyor bak muhtemelenler. Ümmeti davet, ümmeti icabe deniyor böyle. Ümmeti davet. Peygamber bütün insanı davet ediyor. Allah'ın birine geliniz, İslam'a gelin, Kur'an-ı Kerim'e gelin. Bütün insan bu davete kapsamına giriyorlar böylece. İnsanlar içerisinden kimlerin bu davete koşarsa, kabul ederse onlara ümmeti icabe deniyor. İcazenler deniyor böylece. Bunun için yani şu anda Hristiyanlar, Yahudiler İncil'e sorulmayacaklar mahşerde muhtemelen böyle. Sorulmayacaklar. Onlar da mahşerde hesaba çekildiği zaman Kur'an'dan sorguya çekilecekler. Bunun için burada ne kadar incelersek ne kadar yapabilirsek tabi karşıka olabilir böyle. Yani en yakınlarımız insanın annesi, babası, hanımı, karışı tamam böyle şey olur mu der böyle. Ona ters gelebilir, karşı çıkabilir. Fakat ne kadar muhtemelen yapabilirsek ne olacak? Mahşerde hesabımız o kadar kolay olacak aziz cemaatim. İnşallah yapmaya çalışayım inşallah. İnşallah nasip olsa haftada inşallah nikahın akdi nasıl olacak? Nikah nasıl olur? Tabi nikahın da batılı var, nikahın fasidi var, bir de nikahın sahih olması var. Bunların çeşitleri var. Nikah nasıl akdi olacak? İnşallah ömür izin verirse hafta inşallah okun inşallah. Lillahi Teala Fatiha.